نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهو الذي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انشاء، جس نے پیدا کیے، جنات، باغات، معروشات، چھتوں پر چڑھائے ہوئے، وغیرہ معروشات، اور چھتوں پہ نہ چڑھائے ہوئے، والنخلہ، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً، مختلف ہیں، اکلہ، اس کے کھانے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہاً، آپس میں ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے، کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کی پیداوار میں سے، اذا، جب، اثمر، وہ پھل لائے، وآتوا، اور دو، حقہ، حق اس کا، یوم، دن، حسادہ، اس کی کٹائی کے، ولا، اور نہ، تصرفو، تم اسراف کرو، انہو، کیونکہ وہ، لا یحبو، نہیں پسند کرتا، المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو، ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے، حمولتن، اٹھانے والے ہیں، وفرشا، اور بچھانے کے کام آنے والے، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، ولا، اور نہ، تتبعو، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا، سمانیتا، آٹھ، ازواجن، جوڑے ہیں، من الدعن، بھیڑ میں سے، اثنین، دو، ومن المعز، اور بکری میں سے، اثنین، دو، قل، کہہ دیجئے، آذکرین، کیا دو مذکر، حرما، اس نے حرام کیے، امل، یا انثیین، دو مادہ، مؤنث، اما، یا اشتملت، جو مشتمل ہے، علیہ، اس پر، ارحام، رحم، الانثیین، دو مادہ کے، نبئونی، بتاؤ مجھ کو، بعلم، سات علم کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، ومن الابلی، اور اونٹ میں سے، اثنین، دو، ومن البقری، اور گائے میں سے، اثنین، دو، قل، کہہ دیجئے، آذکرین، کیا کیا دو مذکر کو، کیا دو نر کو، حرما اس نے حرام کیا، امل انثیین یا دو مادہ کو، اما یا، اشتملت مشتمل ہیں، شامل ہیں، علیہ جس پر، ارحام رحم، الانثیین دو مادہ کے، ام کنتم یا تھے تم، شہداء گواہ، اذ جب، وصاکم اللہ وصیت کی تم کو اللہ نے، بہذا اس کی، فمن تو کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، اس طرح گھڑ لے، اللہ ہی اللہ پر، کذباً جھوٹ، لیدل تاکہ بھٹکا دے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو، قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اجدو میں پاتا، فی ما اس میں سے جو، اوہیا وہی کیا گیا، الیہ میری طرف، محرمن حرام شدہ، علا اوپر، طاعم کسی کھانے والے کے، یطعمہ وہ کھاتا ہے اس کو، الا مگر، ان یہ کہ، یکون وہ ہو، میتتن مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہایا ہوا، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہو تو بے شک وہ، رجسن ناپاک ہے، او فسقن یا نافرمانی ہے، اہل پکارا گیا، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، بہی اس کو، فمن استر تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإن تو بے شک، ربک تیرا رب، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، و اور، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیے ہم نے، کل ہر، ذی ظفر ناخن والے، ومن البقری اور گائے میں سے، والغنم اور بکری، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربیاں، الا مگر، ما جو حملت اٹھایا ہو ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں نے پشتوں نے اذل حوایا یا آنتے او یا ما جو اختلطا مل جائے بعظمن سات ہڈی کے ذالکا یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو ببغیہم ان کی سرکشی کا وانا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں فَإِن پھر اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں تجھ کو فَقُلْ تو کہہ دیجئے ربکم رب تمہارا ذو رحمت واسعۃ وسیع رحمت والا ہے ولا اور نہیں یردو پھیرا جا سکتا بأسہو عذاب اس کا عن القوم المجرمین مجرم قوم سے سیقول الذین ان قریب کہیں گے وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا نہ شرک کرتے ہم ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباؤ اجداد ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من شیئن کوئی چیز کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے حتی یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا بأسنا عذاب ہمارا قل کہہ دیجئے حل کیا عندکم تمہارے پاس ہے من علم کوئی علم فتخرجوہ لنا پس تم نکالو اس کو ہمارے لیے ان تتبعونا نہیں تم پیروی کرتے الا ظننا مگر گمان کی وان انتم اور نہیں تم الا مگر تخرصون تم قیاس آرائی کرتے ہو اندازے لگاتے ہو قل کہہ دیجئے فللہ پس اللہ کے لیے ہے الحجت البالغہ حجت پہنچی ہوئی فلو شاء پھر اگر وہ چاہتا لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا تم کو اجمعین سب کے سب کو قل کہہ دیجئے حلمہ حاضر کرو شہداءکم اپنے گواہوں کو الذین وہ لوگ یشہدون جو گواہی دیتے ہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے حرم حرام کیا ہے ھذا اس کو فَإِن پھر اگر شہدو وہ گواہی دے دیں فلا تو نہ تشہد تم گواہی دو مَعَهُمْ ان کے ساتھ ولا اور نہ تتبع تم پیروی کرو اہوا الذین ان لوگوں کی خواہشات کی کذبو جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یادلون ہم سر بناتے ہیں.